ότι θέλω να ψάλλεται μαζί. Αλλά γίνονται δύο λάθη όμως. Το πρώτο είναι ότι λέτε και εκείνα που πρέπει να λέει μόνος ο ιερέας. Γιατί άκουσε προηγουμένως κάποια γυναίκα να λέει μαζί το ότι σου εστί η βασιλεία. Εσείς τα λέτε μόνο το πάτερ ημών μέχρι αλαρίσε ημάς από του πονηρού. Το υπόλοιπο είναι του ιερέως. Και για να τα έχει ταξινομήσει έτσι η Εκκλησία σημαίνει ότι εσείς δεν πρέπει να λέτε τα του ιερέως. Και το δεύτερο, στο ψάσιμο καλά κάνετε και συμμετέχετε, αλλά όχι να προηγήσετε. Να μην τρέχετε μπροστά από μένα. Θα περιμένετε να ξεκινάω εγώ και εσείς θα ακολουθείτε. Πρώτο ο Θεός, είμαστε πλέον δύο βήματα πριν από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικά πράγματα. Έχουμε νομίζουμε μάλλον ότι η Αγία Τεσσαρακοστή είναι μόνο νηστεία. Αυτό όμως είναι παρανόηση, αδελφοί μου. Βεβαίως είναι και νηστεία. Βεβαίως πρέπει ο χριστιανός και στον τομέα της νηστείας, στο άθλημα αυτό, να επιδοθεί με ιδιαίτερο κόπο. Διότι είναι η πλέον αυστηρά νηστεία του χρόνου. Είναι οι 49 αυτές οι μέρες, είναι οι πλέον αυστηρές. Πρέπει ο χριστιανός χωρίς λάδι να περάσει όλες τις ημέρες πλην από τα Σαββατοκύριακα. Αλλά δεν είναι μόνο το άθλημα της νηστείας μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Θα έλεγα, όπως το είπα και αλλού, εδώ έχουμε πλέον στη Σαρακοστή, έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε πάρα πολλά αθλήματα, έτσι και εδώ έχουμε πολλά αθλήματα, στα οποία πρέπει να επιδίδεται ο χριστιανός. Και εδώ δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος. Εδώ υπάρχει ή νικητής ή προδότης. Δεν υπάρχει εδώ μετάλλιο, υπάρχει ο Θείος Έπαινος. Υπάρχει ο Έπαινος του Θεού. Που τι φλανάκουνε και τα μετάλλια και τα χρυσάφια και οτιδήποτε άλλο δίνει και προσφέρει ο κόσμος για να αναρτήσει στο λαιμό κάποιου αθλητή. Το «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ» είναι ο καλύτερος έπαινος, είναι το ωραιότερο στη ζωή αυτή που θα πρέπει να ηχεί μέσα στα αυτιά του χριστιανού. Έχουμε λοιπόν Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε πολλά αθλήματα. Αν ανοίξετε εκεί στο Τριώδιο, στον Εσπερινό της Καθαρής Δευτέρας, να πάτε το πρωί της Δευτέρας στην Εκκλησία, γιατί ο Εσπερινός τώρα πλέον γίνεται το πρωί. Να πάτε εκεί να ακούσετε τι λέει ένα τροπάριο. Νηστεύσομεν νηστείαν δεκτήν ευάρεστον το Κυρίο και αληθείς νηστεία και των κακών αλωτρίωσης. Ξέρω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να νηστεύσουν. Είναι λόγοι υγείας και η Εκκλησία μπροστά στους λόγους της υγείας υποχωρεί και υποχωρεί, θα έλεγα, έως εσχάτων. Δηλαδή, ο υγιής, ο άρρωστος άνθρωπος που απαιτείται να φάει ακόμα και κρέας, θα φάει κρέας ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή. Η Εκκλησία εδώ δεν χρεώνει ενοχή στον άνθρωπο αυτό, παράβαση. Ο άνθρωπος οφείλει πάνω απ' όλα να προσέξει τον ναό του Αγίου Πνεύματος που είναι το σώμα του. Υπάρχουν συνεπώς άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει να γυστέψουν. Άρα για αυτούς σημαίνει ότι δεν αγωνίζονται. Όχι, λάθος. Δεν μπορείς να γυστέψεις. Θα προσευχηθείς όμως. Και θα προσευχηθείς ίσως περισσότερο και από αυτό που επιβάλλει η Εκκλησία, προκειμένου να καλύψεις λίγο την απουσία της νηστείας. Δεν μπορείς να νηστέψεις, γιατί έτσι λέει ο γιατρός, όχι έτσι λες εσύ, ούτε να βγάζετε μόνοι σας συμπεράσματα. Πίνω δυο χάπια και άρα πρέπει να φάω. Δεν το ξέρεις αυτό. Μην είσαι τόσο εύκολος και τόσο εύκολη στο να διώχνεις την νηστεία από κοντά σου. Γιατί είμαστε και ανόητοι επιπλέον. Ξεχνάμε ότι προσευχή και νηστεία διώχνουν τους δαίμονες. Και εμείς κοιτάμε πώς θα αποφύγουμε την νηστεία. Ο Κύριος λοιπόν έχει δώσει μεν μυαλό και διάκριση στους πνευματικούς. Αλλά εσύ όταν πονηρεύεσαι απέναντι στην Εκκλησία και πας ψάχνοντας να ελαφρύνεις την νηστεία που σου επιβάλλει, τότε είσαι έρωτος. Επανέρχομαι, δεν μπορείς να νηστεύσεις, μπορεί να κάνεις ελεημοσύνη όμως. Και μάλιστα περισσότερη ελεημοσύνη, εφόσον δεν μπορείς να νηστεύσεις. Δεν μπορείς να νηστεύσεις, αντί για την νηστεία μπορείς να κάνεις σιωπή. Είδατε τι λέει, νηστεύσω με νηστεία δεκτή. Τι σημαίνει αληθής νηστεία, λέει, το κακό να ολοκλήρωσεις. Πρώτο πρώτο, εγκράτεια γλώσσης. Εγκράτεια γλώσσης. Σουτ, μία. Σιωπή, μπορεί να μην μιλήσει καθόλου όλη μέρα. Τι λέω, από τις γυναίκες θα πετώ αυτό. Ο Θεός φυλάξει. Ναι, μακάρι, να το καταφέρει. Μακάρι να το καταφέρει. Σιωπή. Μπορείς να μιλήσεις ούτε τα στοιχειώδη. Μπορείς. Μακάρι. Θα μου πεις αυτό είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη αμαρτία. Θα σας πω το κάτι. Αύριο είναι Κυριακή. Αύριο είναι Κυριακή. Μετά τη λειτουργία την Κυριακή, ξέρετε τι κάνανε στα Άγια Μέρη, ειδικά του, στους Αγίους Τόπους, που ήταν πάρα πολλά μοναστήρια, ξέρετε τι κάνανε. Και πέρα στη Θηβαΐδα, πέρα στην Αίγυπτο, που ήταν ο Μέγας Αντώνιος, ήταν ο Μέγας Παΐσιος, ήταν ο Μέγας Παχώμιος, ήταν μεγάλες μορφές. Ξέρετε τι κάνανε. Τελείωνε η Αυριακή Κυριακή και όλοι παίρνανε ένα δισάκι στον ώμο και βάζανε μέσα δύο ξεροκόμματα και φεύγανε στην έρημο. Φεύγανε. Ο καθένας μόνος του. Γιατί? Για να μην μιλάνε. Σιωπή. Βλέπεις, η νηστεία μετριέται από παντού. Δεν είναι μόνο νηστεία τροφών, είναι και νηστεία λόγων. Μην μιλάς. Κοίταξε τον αγώνα σου, κοίταξε τις μετανοίες σου, κοίταξε την προσευχή σου και ξέρετε πότε μαζευότανε. Θα το ακούσετε αυτό. Θα το ακούσετε αυτό. Το Σάββατο του Λαζάρου ξαναγυρνάγανε στο μοναστήρι τους. Το Σάββατο του Λαζάρου. σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Εκείνη την ημέρα ψάλλεσε αυτό το τροπάριο. Ακριβώς για να δείξει τη χαρά που επικρατούσε μέσα στο μοναστήρι, που επέστρεφαν οι νικητές, οι αγωνιστές, επέστρεφαν από την έρημο, επέστρεφαν στο μοναστήρι τους. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Δεν μπορεί να κάνει νηστεία. Δεν μπορεί να κάνει νηστεία. Κάνε αγρυπνία. Μην παρακοιμηθείς την κανονική σου ώρα. Κοιμήσου λίγο αργότερα και ξύπνα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορεί να κάνει νηστεία. Α, τι θυμήθηκα. Κλείσε τη τηλεόραση. 50 μέρες χωρίς τηλεόραση. Δεν ήταν μέρος χωρίς τηλεόραση. Αυτό το κάνει. Είδες πόσα αθλήματα έχουμε, είδες πόσα αγωνίσματα υπάρχουν μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Και σε όλα αυτά καλείσαι. Δεν είναι μόνο λοιπόν η νηστεία. Δεν είναι μόνο το να μην φας. Βεβαίως και το να μην φας και μάλιστα το να μην φας είναι το πρώτο. Αλλά δεν μπορείς. Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστη. Έχεις καρκίνο. Έχεις κάποια άλλη αρρώστια που πρέπει οπωσδήποτε να φας κάτι. Μην πάτε να ρωτάτε τους γιατρούς, τους άπιστους, τους άθεους. Πηγαίνετε να βρείτε πιστούς ανθρώπους. Υπάρχουν πιστοί. Δεν τους θέλετε. Δεν τους ψάχνετε. Δεν τους αναζητείτε. Γι' αυτό δεν τους βρίσκετε. Όποιος θέλει τους βρίσκει και τους παραβρίσκει. Ή αν είσαι σε άπιστο γιατρό, μίλησε του τη γλώσσα της αλήθειας. Άμα σου πει φάει απ' όλα, άστα αυτά μας. Φάει απ' όλα. Πες μου τι είναι ανάγκη. Τι είναι ανάγκη. Εσύ μπορεί να μην πιστεύεις, εγώ πιστεύω. Εσύ μπορεί να μην πιστεύεις, εγώ πιστεύω. Να τον βάζεις το γιατρό στη θέση του. Να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίζει με τη συνείδηση του Χριστού. Επομένως, επιδόσεις περιμένει τώρα ο Κύριος. Ανοίγει η Αγία Τεσσαρακοστή και ο Κύριος μας δίνει τα απλήματα. Μα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολα αυτά που μας είπες τώρα. Νηστεία, 50 μέρες χωρίς λάδι. Είναι δύσκολο τώρα η ελεημοσύνη, πώς να φτάσουμε, να δώσουμε. Είναι δύσκολο εγκράτεια να μην μιλήσουμε καθόλου. Είναι δύσκολο να κλείσω την τηλεόραση. Εγώ χωρίς τηλεόραση δεν κάνω. Ο καλός ο καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Και ο Κύριος μην νομίζεις ότι θα σε βαθμολογήσει στα μικρά, στα εύκολα, εκείνα που πολύ εύκολα μπορείς να τα τηρήσεις. Ο Κύριος θα σε βαθμολογήσει και θα σου δώσει τον έπαινο εκεί που ξέρει ο Κύριος ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί που ξέρει ο Κύριος ότι θα βάλεις μεγάλο κόπο. Και αν θέλετε να σας δείξω κάτι. Ποιοι ονομάστηκαν μεγάλοι στην Εκκλησία μας. Βλέπετε είναι πολλοί άγιοι. Έχει πολλούς αγίους η Εκκλησία μας. Και είναι και πολύ σεσωσμένοι. Πολύ σεσωσμένοι. Που δεν είναι στην τάξη των αγίων, αλλά είναι σεσωσμένοι. Γιατί. Βλέπετε άλλοι πήγαν στον παράδεισο. Άλλοι όμως είναι δοξασμένοι. Άλλοι είναι άγιοι. Άλλοι είναι μεγάλοι άγιοι. Βλέπετε υπάρχουν τάξεις αγίων. Γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορεί να σώθηκε ένας ανθρωπάκος που πρόλαβε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει στα τελευταία του και με μετάνοια να σώθηκε, αλλά δεν θα πάει εκεί πέρα που θα κάθεται ο Μέγας Αντώνιος. Έτσι δεν είναι? Δεν θα πάει να απολαύσει τη δόξα που απολαμβάνει ο Ιερός Χρυσόστομος? Δεν θα πάει να απολαύσει το στεφάνι το οποίο απολαμβάνει ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτης. Αλλήλω. Μια γωνιά. Και ασφαλώς και όχι και Άγιος, σεσωσμένος. Άγιος. Πρόλαβες και σώθηκες. Άγιος πήγαινε. Τι θέλω να πω με αυτό. Εσείς αδελφές μου και αδελφοί μου, να μην κοιτάτε τα χαμηλότερα γιατί θα βρεθούμε απόξω. Κοιτάστε τα ψηλά, τα μεγάλα, για να μπορέσουμε να περάσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό σημαίνει αγωνιστής. Βλέπετε εκεί στους αγώνες που τρέχουν οι άλλοι, που τρέχουν οι αθλητές, κανείς δεν πάει να βγει τελευταίος. Κανείς δεν πάει να βγει τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος. Καλή είναι και εκείνη η θέση. Καλή είναι και η θέση του εβδόμου, καλή είναι και η θέση του οδόμου. Αλλά όλοι θέλουν τη θέση, την πρώτη θέση θέλουμε. Έτσι και εμείς να μην είμαστε κακομύριδες. Να μην ζητάμε πάντα το τελευταίο ίσα να μην βγούμε από την πόρτα. Γιατί να μην χαρεί ο Θεός που να σε δει. Γιατί να σε δει μόνο ο Θεός και να λυπηθεί, απλά να σε λυπηθεί και να σου πει άιντε ρε κακομύρι, άιντε ρε κακομύρι, έλα. Κακομύρι. Περίμενος 80 χρόνια να ξομολογηθείς την τελευταία στιγμή. Άιντε ρε κακομύρι. Γιατί να μην σε δει ο Θεός και να αγαλιάσει. Γιατί να μην σε δει ο Θεός και να χαρεί και να σπέψει να σε αγκαλιάσει όπως έσπευσε να αγκαλιάσει τον Άγιο Σισόη το μεγάλο που λέει η ιστορία του. Ο ίδιος ο Κύριος λέει πήγε και τον κάλεσε να τον πάρει. Ο ίδιος ο Κύριος δεν έστειλε άγγελο. Δεν έστειλε άγγελο όπως στέλνει στους ανθρώπους. Επήγε ο ίδιος ο Κύριος μέσα στο κελί του και λέει Σισόη ήρθα να σε πάρω. Μην είμαστε κακομύριδες. Επομένως, ζήτα το τέλειο. Ζήτα, γι' αυτό είδατε είπε ο Κύριος, τι είπε, τέλειοι γίνεστε. Τέλειοι γίνεστε. Γιατί άμα πάει σαν σκοπό την τελειότητα, όλο θα σκαρφαλώνεις, όλο θα σκαρφαλώνεις, όλο θα σκαρφαλώνεις, όλο θα σκαρφαλώνεις. Άμα βάλει σαν σκοπό σου, να ανέβω δυο σκαλάκια και καλά είναι. Δεν θα ανέβεις, μάλλον θα κατέβεις. Μάλλον θα κατέβεις. Επομένως, στον αγώνα αυτόν χρειάζεται παλικαριά, χρειάζεται τόλμη. Προπάντων όμως, χρειάζεται αγάπη στον Κύριο. Η νηστεία μας είναι θυσία ευάρεστος στο Θεό. Νηστεία δεν είναι μόνο στέρηση των τροφών, η νηστεία είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός που βλέπει ο Κύριος ότι τον αγώνα αυτό τον κάνεις για χάρη του, για το πάθος του, για την ανάστασή του που έρχονται. Και επομένως μην δηλιάζετε, μην βάζετε τα κεφάλια κάτω. Δεν είναι τίποτα ο αγώνας της νηστείας. Προσευχή, νηστεία, μπορεί να έχει λίγο κόπο, αλλά ο Κύριος δίνει μεγάλες ευλογίες, μεγάλα δώρα. Στους κοπιώντας, σε αυτούς οι οποίοι υποφέρουν θυσιάζοντας τον εαυτό τους, κάτι από τον εαυτό τους για τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, σας εύχομαι να έχετε καλό αγώνα, την Αγία αυτή και μεγάλη τη Σαρακοστή που μπαίνει, και τον αγώνα σας κρύψτε τον. Κρύψτε τον αγώνα σας να τον έχει γνώση μόνο ο Κύριος και ο πνευματικός σας ο οποίος θα μεσητεύει για σας προς τον Θεό και κανείς άλλος. Να μην ξέρουν οι άλλοι ούτε τι τρως ούτε τι δεν τρως. Να ξέρουν οι άλλοι μόνο ότι ανήκεις στους οπαδούς, στους πιστούς του Θεού οι οποίοι ξέρουν να τιμούν τον Θεό και να αγαπούν τον Θεό. Αυτά όσον αφορά την Αγία Τετρακοστή μας. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια της Αγίας μας Γραφής. Και σας υπενθυμίζω ότι είχαμε ερμηνεύσει τους δύο στίχους των 27 και των 28. Μας είχε πει ο λόγος του Κυρίου τότε ότι πρόσταγμα Κυρίου πηγή ζωής. Δηλαδή, όταν μιλάει ο Κύριος, ο λόγος του Κυρίου είναι ζωήρητος, δίνει ζωή. Και θέλετε παράδειγμα, πώς έγινε ο κόσμος? Για διάβαση την Αγία Γραφή να πει, να δεις τι λέει. Παρακολουθήστε τώρα τα αναγνώσματα που έχει κάθε μέρα, έχει αναγνώσματα στην Εκκλησία. Τι λέει? Αυτός είπε και γεννήθησαν. Είπε, έδωσε εντολή. Όταν ο Θεός δίνει εντολή, αμέσως έγινε ο κόσμος. Κοίτατε τι λέει. Πρώτη μέρα, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Βλέπεις εντολή του Κυρίου. Δεύτερη ημέρα, είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα να γίνει ο ουρανός και έγινε ο ουρανός. Τρίτη ημέρα, είπε ο Θεός, για να γίνει το νερό, να γίνει η θάλασσα. Είπε ο Θεός, τα ζώα να γίνουν τα ζώα, ζήναν τα ζώα. Τα ψάρια να γίνουν τα ψάρια. Ζωή. Βλέπεις εντολή Κυρίου. Πρόσταγμα που λέει εδώ, πρόσταγμα Κυρίου, πηγή ζωής. Είπε ο Θεός, Λάζαρε δε προέξω. Ο πεθαμένος αναστήθηκε. Είπε ο Θεός. Νεανίσκε, εσύ λέγω εγέρτηση. Και αναστήθηκε ο νεανίσκε. Είπε ο Θεός. Γιατί όταν μιλάει ο Θεός, δίνει ζωή. Και όποιος ακούει τον Θεό και υπακούει τον Θεό, έχει ζωή. Όποιος δεν τον ακούει, σαν τον Αδάμ και την Εύα, έχει θάνατο. Δηλαδή, τι είπε ο Κύριος, αν με ακούσετε, θα έχετε ζωή. Αν δεν με ακούσετε, θα πεθάνετε. Βλέπεις λοιπόν γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι ζωή. Και όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή έχει ζωή. Όποιος δεν διαβάζει την Αγία Ζωή είναι πεθαμένος. Την Αγία Γραφή είναι πεθαμένος. Δεν διαβάζει την Αγία Γραφή, είστε πεθαμένοι. Μην κοροϊδεύετε. Μπορεί να ασένεις. Μπορεί να τρως, μπορεί να περπατάς, μπορεί να κουβεντιάζεις, μπορεί να μιλάς, μπορεί να γελάς. Για το Θεό είσαι νεκρός. Είσαι νεκρός. Δεν έχεις επαφή με τη ζωή. Και ο Αδάμ, άμα διαβάζει τη ζωή, ξέρεις πόσα χρόνια είσαι. 930 τόσο. Πεθαμένος. Θυμάστε παλαιά εκείνοι που πήγαιναν στην κόλαση όλοι παλαιά. Όλοι οι πρόχριστο πήγαν στην κόλαση. Πόσα χρόνια έζησαν, λέει, έζησαν 950, 960, 969. Ο Μάθος άλλα, ο μεγαλύτερος. 930, 870, χρόνια. Πεθαμένοι. Ενώ εσύ σήμερα εξομολογέσαι, έζησες. Διαβάζεις Αγία Γραφή, ζεις. Πας στο κύκλο, πας στο κήρυγμα, έζησες. Εκείνοι κακόμοιροι δεν είχαν τέτοια πράγματα. Μωυσής, ο Θεόπτης, είδε τον Θεό και όμως πεθαμένος και εκείνος. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος και εκείνος πεθαμένος. Και εκείνος πεθαμένος. Όλοι πρώτου Χριστού στην κόλαση, όλοι κάτω. Επομένως λοιπόν, πρόσταγμα Κυρίου, άκουσε τι σου λέει ο Κύριος. Μη κλείνεις τα αυτιά σου, αν θες να έχεις ζωή αιώνιο. Ομιλεί ο Κύριος και ο άνθρωπος πρέπει να στέκει προσοχή πιστός εις το θέλημα του Θεού και στην εντολή του Θεού. Βλέπεις, ο Κύριος δεν σε υποχρεώνει. Δεν είναι ο Κύριος δυνάτης να σου πει οπωσδήποτε θα κάνεις αυτό που σου είπα. Όχι, άμα δεν κάνω. Αλλά είναι στη σου εγγυάται ζωή όγιο. Αν με ακούσεις, θα ζήσεις. Αν δεν με ακούσεις, δεν θα ζήσεις. Και τώρα πάμε παρακάτω. Στίχος 29. Τι λέει, διαβάζω. Μακρότιμος ανήρ, πολλής εν φρονήσει. Μακρότιμος ανήρ, πολλής εν φρονήσει. Δηλαδή τι σημαίνει, έχετε ακούσει τη λέξη μακροθυμία. Ο Θεός λέει είναι μακρότιμος και πολυέλεος. Ο μακρότιμος ανήρ λέει ο άνθρωπος που είναι μακρότιμος είναι πολύ μυαλωμένος άνθρωπος. Για να δούμε τώρα ποιος είναι ο μακρότιμος. Το λέει η ίδια η λέξη. Μακρότιμος είναι αυτός που κρατάει μακριά το τιμό. Μακριά, μακριά. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που δεν τιμώνει. Είναι ο άνθρωπος που δεν οργίζεται. Μα γιατί? Και η Αγία Γραφή δεν λέει ότι ο Κύριος οργίστηκε. Όντως, το λέει. Το λέει ο Κύριος, το λέει η Αγία Γραφή, είναι αλήθεια αυτό που μου λέτε. Δεν λέει η Αγία Γραφή, μάλλον στους ψαλμούς εκεί, θα το ακούσουμε τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Θέλεις να το πιάσουμε αυτό να δεις. Τι σημαίνει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Να οργιστείς την δίκαιη οργή. Πότε οργίστηκε ο Κύριος? Όταν είδε τους εμπόρους, τον ναό, να καταπατούν τα Άγια και τα Ιερά. Πότε οργίστηκε ο Κύριος? Όταν εμπήκε μέσα στο ναό η γυναίκα εκείνη αιμορροούσα και ζητούσε από τον Κύριο θεραπεία και την κατηγορούσαν. Την κατηγορούσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και ο Κύριος λέγει περιβλεψάμενος αυτούς με τοργής. Γιατί εφύγε το ο άνθρωπος, εφύγε το κτίσμα του Θεού, επροσβάλλεται η προσωπικότητα αυτή της γυναικός και ο Κύριος το αγαπάει το πλάσμα του. Και ακούσατε την περασμένη Κυριακή ότι ο Κύριος είναι κρυμμένος πίσω από τον κάθε άνθρωπο και δει τον ταλέπορο άνθρωπο. Αλλά για να σε ρωτήσω, εσύ πότε οργίζεσαι? Οργίζεσαι όταν βλαστημείτε το όνομα του Κυρίου ή οργίζεσαι όταν σε προσβάλλουν? Γιατί εκείνη η οργή που σε προσβάλλουν είναι αμαρτία. Τον Κύριο όταν τον ύβριζαν, ο Κύριος δεν οργίστηκε. Για κοιτάξτε εκεί στο σταυρικό του θάνατο να δείτε, ο δε Ιησούς σιώπα, σιώπα. Και εσύ οργίζεσαι όταν βλαστημίσει κάποιος το όνομα του Κυρίου, τότε οργίσου, αλλά μην αμαρτήσεις. Μπορείς να θυμώσεις εκείνη τη στιγμή που υβρίζεται ο Κύριος, αλλά να μην αμαρτήσεις, δηλαδή να μην πεις κουβέντες απρεπείς, να μην κάνεις χειροδικία, να μην κάνεις αυτά τα οποία συνιστούν αμάρτημα. Και επειδή δεν ξέρουμε ποια οργή είναι εκείνη που επιτρέπεται και δεν μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τον εαυτό μας, να κουμαντάρουμε τον εαυτό μας, να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας μέσα σε εκείνη την οργή που επιτρέπεται, καλύτερα μην οργήσεις 100. Τι λέει λοιπόν εδώ? Μακρότιμος ανήρ, πολύς εν φρονήσει. θυμώνει. Ο άνθρωπος που δεν οργίζεται είναι πολύ μυαλωμένος άνθρωπος. Για σκεφτείτε πόσες αμαρτίες κάνουμε όταν θυμώνουμε. Και δεν νομίζω να μου πείτε ότι δεν θυμώσατε ποτέ. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που δεν θύμωσε. Μακάρι, μακάρι. Φέρετε μου τέτοιον άνθρωπο να πέσω και να του φιλήσω τις πατούσες. Μακάρι να υπάρχει και εδώ μέσα, να μου το πείτε. Ποιος είναι εκείνος που δεν θύμωσε ποτέ? Ποιος είναι εκείνος που δεν οργίστηκε ποτέ? Δεν υπάρχει. Αλλά έλα να δούμε λοιπόν τα αμαρτήματα, γιατί θα θυμάσαι, φαντάζομαι, πάνω στην οργή σου και πάνω στο θυμό σου πόσα αμαρτήματα κάνουμε. Θέλω να τα δεις. Θύμωσες, έχασες τον έλεγχο σου. Ξέρεις πως τον ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός, ο Χρυσόστομος, τον θυμώδη? Ξέρεις πως? Πάρτυρα. Συρίο. Πάρτυρα. Έχει διαγριεμένο λιοντάρι, διαγριεμένη τίχρη. Έχει πως κυνηγάει το τυραμά της, έχει δει πως τσακώνονται μεταξύ τους μερικές φορές αυτά τα άγρια θηρία. Έτσι, άμα κοιτάξεις τη φάτσα σου, εκείνη την ώρα στο καθρέφτη, εκείνη τη στιγμή είσαι, φοβάσαι να τον δεις και εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Φοβάσαι να γίνεις τον εαυτό σου. Δεν βλέπεσαι. Θες να δούμε άλλη αμαρτία, το θυμό, γέννημα το θυμό. Για πες μου, τι ωραία καλολογικά στοιχεία είπες εναντίον εκείνου που θύμωσες. Με τι ωραίες φράσεις τον περιέγουσες. Για πες μου, με εκείνον ο οποίος σου έδωσε την αφορμή να θυμώσεις, να οργιστείς. Για πες μου, τι ωραίες, τι χαριτωμένες φράσεις εξεστόμησες εναντίον του. Για πες μου, τι χαρακτηρισμούς του έστειλες. Για πες μου, τι προσβολές του έκανες. Για πες μου, τι υπερβολική και υπερβολικός ήσουν απέναντί του. Για πες μου. Για πες μου, τι συκοφαντία βγήκε από το στόμα σου εναντίον εκείνου. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ξέρετε, χάνεις τον έλεγχο. Όταν θυμώσουμε, εκείνη τη στιγμή χάνεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Τον βάζεις κάτω και τον τσελοπατάς. Τον βάζεις κάτω και τον ισοπεδώνεις, τον κυλάς. Δεν έχεις τουλάχιστον, δεν έχεις τουλάχιστον τη δικαιοσύνη. Μπορεί αυτός να σε έπαιξε. Καθίστε έτσι, μην αφήσετε παιδί να περάσει μέσα, ακριβή. Κανένα! Για πες μου λοιπόν, πώς τον χαρακτήρισες, πώς τον μίλησες, πώς τον είπες, πώς του είπες, πώς, τι χαρακτηρισμούς του έστειλες. Και εκεί έλα να μετρηθούμε, έλα να δείξουμε, να δούμε πόσο ωραία οργή και πόσο ωραίος θυμός ήταν αυτός στον οποίο ενέπεσες, στον οποίο περιεπλάκεις και έπεσες. Εκράτησες, δεν εκράτησες. Είδατε ο Κύριος όταν εθύμωσε, όταν οργίστηκε εκεί στο ναό, επήρε μόνο τα περιστέρια εκείνα, τα πέταξε από εδώ και από εκεί και λοιπά, για να τους καλάσει το εμπόριο. Μήπως ακούσατε καμιά βρισιά? Μήπως ακούσατε καμιά έτσι υπερβολή στα λόγια του? Τίποτα. Μην πείτε τον οίκο του πατρός μου, οίκο εμπορίου. Μόνο αυτή ήταν η φράση. Πάρτε τα από εδώ. Ασεβείς. Ήταν ασεβείς. Τίποτα περισσότερο από εκείνο που έπρεπε να πει. Μη πείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Επομένως, για ιδέες τα κατορθώματα του θυμού και σκέψου τώρα και πόσο ανόητοι είμαστε όταν θυμώνουμε. Γιατί για πείτε μου, εσείς οι χριστιανές εδώ οι χριστιανοί, πείτε μου την αλήθεια, πείτε μου. Εθύμωσες ποτέ και στη συνέχεια να είσαι ικανοποιημένος που θύμωσες? πάντα το μετανιώνεις. Έτσι δεν είναι? Θυμώνεις, μετά λες, α, γιατί? Και τι κουβέντα ήταν αυτή που είπα? Και τι φράσεις ήταν αυτή που εξεστόμησα? Εγώ χριστιανός έγινα σαν τυρίο? Τι εικόνα ήταν αυτή που έδωσα στον ξένο άνθρωπο που με είδε, ή στο αυτό ή στο άλλο? Ω, κάτσε τώρα να θυμηθούμε τα αμαρτήματα, να πάμε να τα ξομολογηθούμε. Σου αρέσει αυτό? Αν δεν θα σου αρέσει, φαντάζομαι. Και δεν θα σου αρέσει γιατί? Γιατί δεν σου αρέσει? Διότι ποτέ η οργή και ο θυμός δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Ποτέ. Δεν θα μου δείξετε ποτέ ένα άνθρωπο ο οποίος να έμεινε ευχαριστημένος επειδή οργίστηκε και επειδή εθύμωσε. Σας είπα, το τέλειο κουμάντο στον εαυτό του μόνο ο Κύριος ήξερε και το έκανε. Που οργίστηκε, αλλά φυσικά ως αναμάρτητος δεν αμάρτησε. Μακρόθυμος ανήθ, πολύς εν προμήσει. Να γιατί σου λέει ο Κύριος, κράτησε το θυμό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Προστάτευσε τα νεύρα σου. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα δεν πειράζει. Σας είπα, ποτέ να μην θυμώσετε. Θα μου πεις, εσύ μας κάνεις μάθημα, γιατί? Δεν θα μου το πείτε εσείς, γιατί δεν με ξέρετε. Και εγώ θυμώνω. Και εγώ θυμώνω και εγώ οργίζομαι. Και ίσως είμαι ο πλέον ακατάλληλος αυτή τη στιγμή για να σας κάνω μάθημα. Αλλά σας ομιλώ σαν εντεταλμένος από την Εκκλησία και όχι ως παράδειγμα προς μίμηση, ενώ Θεός θα με λέει. Μιλάς εσύ, θα μου πεις, εσύ ο πρώτος ένοχος. Αδελφοί μου, συγχωράτε με. Δεν μιλάω ως υπόδειγμα και τέλειος. Μιλάω το λόγο του Κυρίου, σας λέω. Το λόγο της Αγίας Γραφής. Εκείνη την ώρα λοιπόν, μην αφήνεις τον εαυτό σου, μην ξεστομίζεις εκείνα που σου έρχονται στο μυαλό σου. Κράτησε τα νεύρα σου. Κράτησε τη γαλήνη σου, να κρατήσουμε την ηρεμία μας. Την ταπείνωσή μας προπάντων. Γιατί εκείνη την ώρα έρχεται ο σατανάς, την κλάει ο σατανάς εκείνη την ώρα. Άρχισε τη σούπε. Έρχεται στο μυαλό σου, στο αυτί σου εδώ και σου σφυρίζει και σου λέει, είδε τη σούπε. Είδε τη σούπε. Είδε τη σούπε και εσύ κάθεσαι έτσι, κύριε Βλάκα, με σταυρωμένα τα χέρια. Άντε ρε αδίωξε, δώσ' του και όταν ακεφαλιάς εκεί που τον έχεις μπροστά σου. Αυτός εκείνο θέλει. Ο Βρωμιάνης εκείνο θέλει. Τη χαρά να βλέπει να χάνεις τα νεύρα σου, να χάνεις τον εαυτό σου, να κολλάζεσαι δηλαδή. Ενώ μας λέγει από κάτω ο ολιγόψυχος. Ποιος είναι ο ολιγόψυχος? Εκείνος το τιμόνι. Ο ολιγόψυχος. Για το παραμικρό αρπάζεται. Για το παραμικρό, για το τίποτα. Γιατί ετούτο είναι έτσι και δεν είναι έτσι. Αυτός είναι ο ολιγόψυχος. Ο ολιγόψυχος είναι εκείνος ο οποίος για το παραμικρό είναι έτοιμος να βγάλει μαχαίρι, να σφαχτεί. Ο λιγόψυχος τι λέει? Τι είναι? Ισχυρός άφρον, είναι πάρα πολύ βλαμμένος ο άνθρωπος. Πολύ βλαμμένος. Για το τίποτα. Για το τίποτα. Γιατί σου είπε μια κουβέντα, γιατί μου είπε μια κουβέντα. Ας την είπε. Κάνε τα στραβά μάτια, κάνε τα στραβά αυτιά, κάνε ότι δεν άκουσες. Τι συνέβη, τι έγινε δηλαδή? Εκείνη την ώρα μην μιλήσεις. Και πάντοτε αυτόν ειδικά τον άνθρωπο λέει ο Κύριος που σε έβρισε, που σε αδίκησε, τον εχθρό σου. Έχει τον πάντα στην προσευχή σου. Έχει τον προσευχή σου γι' αυτόν. Παρακάλεσε τον Θεό να τον φωτίσει. Δεν έγινε και τίποτα. Κάποτε ξέρετε στην Κωνσταντινούπολη όταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ο ένας από τους τρεις ιεράρχους. Ήταν τότε μέσα στην Κωνσταντινούπολη πολύ αριανόφρονες, δηλαδή αιρετικοί. Και μια μέρα λέει του έστησαν καρτέρι του Πατριάρχη και εκεί γουβερνούσε, του πέταξαν πέτρες και πήγαν να τον σκοτώσουν. Τον τραυμάτισαν. Πατριάρχης ήταν, αμέσως η εξουσία του τόπου ως Πατριάρχη έπρεπε να το υπερασπιστεί. Αμέσως συνέλαβε η αστυνομία αυτούς που πέταξαν πέτρες στον Πατριάρχη, τους έπιασαν, τους πήγαν στο δικαστήριο, κάλεσαν δικαστήριο. Και επειδή ο θυγόμενος ήταν ο ίδιος ο Πατριάρχης, το δικαστήριο έπρεπε να σεβαστεί την άποψή του και γι' αυτό δεν έπαιρνε απόφαση σε τέτοια πράγματα. Έλεγαν στον Πατριάρχη όταν ερχόταν η ώρα της απόφασης, Παναγιώτατε, ό,τι πείτε εσείς. Η απόφαση είναι δική σας. Έτσι ίσχυε ο νόμος τότε. Εάν ήταν ο βασιλιάς, ο θυγόμενος ή ο Πατριάρχης, τότε έπρεπε τα δύο αυτά πρόσωπα τα ίδια να δώσουν την απόφαση εναντίον του κατηγορουμένου. Και τον κάλεσε το δικαστήριο και του λέει, Παναγιώτατε, θέλουμε να μας πείτε τι ποινή πρέπει να επιβάλλουμε τώρα σε αυτά τα κακουπιά στοιχεία που σας πέταξαν πέτρες και σας τραυμάτισαν. Και τότε λέει ανέβηκε ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ανέβηκε εκεί στο βήμα και είπε, μία ποινή σας καλώ όλους, προσευχή να πάνε στο παράδεισο. Ποινή. Μία ποινή. Με το ζόρι να τους στείλουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι έχετε να πείτε? Που για εκείνο που σου έκανε ο άλλος, εσύ θες να του κάνεις το δεκαπλάσιο και το πεντηκονταπλάσιο και το εκατονταπλάσιο. Διαβάστε για το μίσος, διαβάστε στο βιβλιαράκι αυτό που σας έχω δώσει. Διαβάστε, τι θα αγοράσετε? Το αγοράσετε, εγώ το έκανα επίτηδες, απλό. Απλό το έχω κάνει. Πολύ απλό, να μπορείτε να το διαβάσετε όλοι σας, να το καταλαβαίνετε όλοι σας. Διαβάστε, να δείτε τι λέμε εκεί. Πόσο άμυαλος λοιπόν είναι ο άνθρωπος που χάνει τα νεύρα του, που χάνει την εξουσία του εαυτού του, που χάνει την ψυχραιμία του και ο οποίος πέφτει στην παγίδα του θυμού και της οργής. Και μετά ο διάολος γελάει. Όταν βγάλανε τα μάτια τους, όταν πήρανε, σκοτωθήκαν εκεί πέρα, τώρα ο ένας είναι στη φυλακή, ο άλλος είναι στο κόμμα και γελάει ο διάολος. Τι ωραία, τα κατάφερε, τα κατάφερε. Ξέρετε πόσοι φυλακισμένοι, σήμερα πάλι ήμουν στις φυλακές, ξέρετε πόσοι φυλακισμένοι είναι μετανιωμένοι για τέτοια εγκλήματα της στιγμής που σας έχω πει και άλλη φορά. Τι έγινε? Ήβρισε τη γυναίκα του, ήβρισε την κόρη του, ήβρισε, είπε κάτι. Κάνε πως δεν άκουσες. Και τώρα μου λέει, παππούλη, το πληρώνω με ισόβια. Γιατί? Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είχα τη δύναμη, το σθένος, να πω δεν πειράζει, άστο, δεν παρκές. Προσέξτε τώρα παρακάτω. Θα σας κλέψω λίγο χρόνο σήμερα, λίγουρα. Πραήθημος ανήλ, πάμε στον άλλο στίχο, στίχος 30. Πραήθημος ανήλ, καρδίας ιατρός. Τι κάνει λέει ο πράος άνθρωπος, αυτός που είπαμε προηγουμένως, το είπαμε και μακρόθυμα, το ίδιο πράγμα. Δεν θυμώνει, άρα είναι πράος είναι. Ο πράος άνθρωπος λοιπόν που καταπραίνει το θυμό του μέσα του, τι κάνει λέει, γιατρεύει καρδιές. Γιατρεύει καρδιές. Μάλιστα. Τι είναι στην καρδιά γιατρεύει? Του αλουνού. Ο άλλος είναι συναδριεμένος. Ο άλλος τον έπρισε, ο άλλος ήρθε να του επιτεθεί. Άμα αγριέψει και αυτός θα γίνει, μα και λίγο θα γίνει. Άμα αγριέψουν και οι δυο, πω, έχετε δει. Εγώ κάποτε είδα, να μην ξαναδώ. Θεέ, να μην ξαναδώ. Να μην ξαναδώ στη ζωή μου. Να δεις να μαλώνουν άνθρωποι μεγάλοι. Άνθρωποι μεγάλοι. Κατάτημα. Ξέρεις τι σημαίνει κατάτημα. Κατάπτωσης. Κατάπτωσης. Να μην ξαναδώ ποτέ. Να μην, να μην μου δώ, να μην δώσει ο Κύριος ποτέ κάτι τέτοιο, να μην ξανατύχει μπροστά μου. Δεν διαπρέπει στην καρδιά τη δικιά του. Ο πράος είναι πράος, η καρδιά του είναι, έχει πραότητα μέσα. Την έχει κατευνάσει. Ο πράος άνθρωπος ιατρεύει και την καρδιά του αλουνού. Και για έλα να μου πεις τι θα συμβεί σε μια σύγκρουση. Άμα και οι δυο είναι αγριεμένοι, τα είπαμε. Τα είπαμε. Κόλαση. Αν ο ένας είναι αγριεμένος και ο άλλος είναι πράος, τι γίνεται. Αγριεύει ο ένας και ο άλλος τον πλησιάζει με αγάπη. Μην κάνεις έτσι, αδερφέ. Δεν συμβαίνει τίποτα. Τι θες, πες μου, τι θες. Ακόμα κι αν και για δεύτερη φορά μιλήσει απρεπώς ο άλλος, συνέχισε την πραγματικότητά σου. Και θα δεις πώς κατεβαίνουν οι τόνοι. Πώς γαλινεύει η καρδιά του αλλούνου. Πώς γαλινεύει η καρδιά του αλλούνου. Πέφτουν οι τόνοι. Πέφτουν. Μαλακώνει. Ξέρετε, μου είπε κάποτε κάποιος, εάν εκείνη τη στιγμή, λέει, πάνω στο θυμό μου, δεν βρισκόταν ένας τρίτος να έρθει να μπει ανάμεσά μας και να μου πει δύο λόγια να μου πει, εγώ θα έφτανα στο έκτημα. Καταλάβατε. Δύο λόγια. Εάν λοιπόν εσύ κουμαντάρεις τον εαυτό σου και είσαι πράος εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που σου επιτίθεται ο άλλος, τη στιγμή που σε αδικεί ο άλλος, τη στιγμή που σε υβρίζει ο άλλος, θυμίσου, ο δε Ιησούς αισιώπα. Ο Κύριος δεν, για φανταστείτε να μίλαγε ο Κύριος εκείνη την ώρα. Φανταστείτε να μίλαγε. Πόσα δίκαια είχε για να μιλήσει, πόσα δίκαια. Όλο το δίκαιο το είχε με το μέρος. Τι θα γινότανε. Αυτό που γινόταν από κάτω από το πρετόριο θα διπλασιαζόταν και θα τριπλασιαζόταν και θα τετραπλασιαζόταν και θα πενταπλασιαζόταν. Δεν μίλησε. Γιατί να μιλήσει. Σαν Θεός έβλεπε ότι και να μιλήσω, κουφού καμπάνες και αν βαράσεις. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να καταλάβω. Είδε, δεν του λέει τι του είπε ο Πιλάτος. Εμείου λαλείς, σε μένα δεν μιλάς, λέει. Σε μένα δεν μιλάς. Αγρίεψε ο Πιλάτος. Τι να σου πω ρε κακομοίρη. Τι να σου πας και θα ακούσεις. Και είδατε για λίγο που υποχώρησε ο Κύριος και του μίλησε και του λέει εγώ απέσταλμε στον κόσμο είναι να αλλαγήσω τη αληθεία. Φάρε βαριέσαι του λέει. Τι μου λες τώρα για αλήθεια. Άντε παράτα μου λέει. Διορθώθηκε ο Πιλάτος. Διορθώθηκε. Δεν διορθώθηκε. Πήγε στην αλήθεια. Και όταν πλέον τον ξαναπήρε πέσε μέσα δεν ξαναμίλησε ο Κύριος. Τι να πει. Γιατί να μιλήσει. Θα γινόταν καλύτερα. Όχι χειρότερα. Και επομένως άστα. Πραήθημος ανήλ. Καρδίας ιατρός. Είδες πόσα καταφέρνεις. Για φαντάσου εκείνο τον άνθρωπο που σου επιτίθεται εκείνη τη στιγμή με την πραότητά σου να τον σώσεις. Για φαντάσου να γιατρέψεις την καρδιά του. Για φαντάσου τι μισθό έχεις να πάρεις από τον Κύριο. Για φαντάσου τι δώρα ουράνια σου επιφυλάσσει η χάρη του Κυρίου. Για φαντάσου. Αντί να θυμώσεις, να γαλινεύσεις, να παραδεχτείς μέσα σου το αυτονόητο. Αφού είμαι αμαρτωλός, καλά να πάρει. Καλά να πάρει. Τέτοιος που είμαι, καλά να πάρει. Το είπατε ποτέ αυτό. Ή εκείνη την ώρα ψάχνει να βρεις όλα τα δίκαια σου. Την ώρα που σε αδικεί ο άλλος ψάχνει να βρεις συνέχεια. Εγώ δεν φταίω. Για σκέψου λίγο ευρύτερα έτσι, με ένα ευρύτερο πεδίο να δεις. Για πόσα φταίμε πραγματικά που επιτρέπει ο Κύριος με κάτι τέτοια μικρό έτσι, με μικροταλαιπωρίες, δεν είναι τίποτα να σε βρίσει. Όλο δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Τίποτα, μια κουβέντα είναι. Ακόμα και η βαρύτερη έγινε. Ας το να φύγει. Για φαντάσου πόσο ξεπλένεις αμαρτίες εκείνη την ώρα. Πραήθημος Αγίου, καρδίας γιατρός. Ενώ παρακάτω τι λέει, σεις δε ως Θεόν, το σκουλίκι λέει που τρώει τα κόκαλα, σεις ως Θεόν, ποιος είναι, καρδία αισθητική. Η ευαίσθητη καρδιά, και όταν λέει ευαίσθητη δεν είναι καλό εδώ, δεν είναι καλό, η ευαίσθητη είναι η ευαίσθητη. Αυτή που αρπάζεται με τον παραμικρό. Όταν η καρδιά σου είναι ευαίσθητη, σε πειράξανε και κάθεσαι και κλαις και οργίζεσαι και τιμώνεις και πεισμώνεις και θα το εκδικηθώ εγώ και θα δει αυτό που μου έκανε, θα μου το πληρώσει, θα μου το πληρώσει. Εκείνη δει την ώρα τι γίνεται, έρχεται το σκουλίκι του μίσου, τα κοκαλά σου σε τρουπάει, δεν σε αφήνει ούτε να κοιμηθείς τη νύχτα. Ούτε να κοιμηθείς, πέφτεις να κοιμηθείς και δεν μπορείς. Σκέφτεσαι συνέχεια αυτό που σου είπε. Ρε άστα, τα μάτα καημένα. Άντε τι μίσου και πέρα. Μη κάνεις τον ύπνο σου. Όχι, γιατί να μου το πει. Εμένα να με προσβάλλει εμένα. Ρε τον Κύριο του προσβάλλαμε. Το καταλαβαίνεις. Όχι. Η ευαίσθητη καρδιά τη δημιουργεί σκουλίκι μίσους στα κόκαλα. Τώρα λέει τα κόκαλα, δεν εννοεί τα κόκαλα αυτά. Εννοεί δηλαδή ότι τον άνθρωπο δεν τον αφήνει σε ησυχία. Είναι μεταφορική αυτή η εικόνα. Τον άνθρωπο δεν τον αφήνει σε ησυχία. Έχει και το θυμάται ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και ψωμολογιώνται και μου λένε εδώ και 30 χρόνια, εδώ και 20, είπα εκείνο, πω, ξέρεις πως το θυμάμαι. Πρέπει να κάνω από το μυαλό σου, ρε. Θα κολλαχθείς, μωρέ. Γιατί αυτό τι σημαίνει, πιο αμαρτημένο είναι αυτό, μισή κακία. Θυμάσαι τον κακό που σου κάνατε. Για φαντάσου ο Κύριος να θυμάται τις αμαρτίες που το έχουμε κάνει. Ενώ τις εξομολογιόμαστε, να τις θυμάται ακόμα. Θα σωθεί κανείς, θα πάει κανείς επάνω. Αλλά έτσι τον προκαλεί στον Κύριο. Γιατί ενώ εσύ θες να σε συγχωρεί ο πνευματικός, πας την εξομολόγηση να σε συγχωρεί ο πνευματικός, εσύ κρατάς τη μνήση κακία σου. Το κρατάς εναντίον του άλλου. Και ο Κύριος δεν θα συμβεί, θα το θυμηθεί και εκείνος το δικά σου. Θα σου πει εσύ θυμήθηκε στην κουβέντα εκείνη που σου πει, έλα μου κάτσε κάτω τώρα. Κάτσε κάτω τώρα! Εκείνο το θυμάσαι, το άλλο το θυμάσαι, μα κύριε τα ξεμόγευτηκα, δεν με νοιάζει. Εκείνο το θυμάσαι, τ' άλλο το θυμάσαι, τ' άλλο το θυμάσαι, τ' άλλο το θυμάσαι, τ' άλλο το θυμάσαι. Αν εσύ κύριε θες να θυμάσαι μια κουβέντα που σου είπα, κάτσε να θυμηθώ εγώ όλα τα εγκλήματά σου. Να δούμε αν θα δεις ποτέ Θεού πρόσωπο. Γιατί μάθε να ξεχνάς, αν θες να ξεχάσεις και Κύριος το δικά σου. Μάθε να συγχωρείς, εάν θες να συγχωρεί ο Κύριος τα δικά σου. Μάθε να σβήνεις τα αμαρτήματα του άλλου, αν θες να σβήσει και ο Κύριος τα αμαρτήματα τα δικά σου. Γιατί άμα αυτό δεν το κάνεις και δεν το κάνω, τότε δεν έχουμε, αγαπητοί μου, θέση στην Βασιλεία των Ουρανών. Μέχρι εδώ, ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι είναι εδώ. Μην ξεχάσω. Α, όχι, δεν είναι για αυτό το Σάββατο, θα σας πω άλλο.